أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. سورة الدهر مدنی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 98 نمبر پر ہے. سورة الرحمن کے بعد نازل ہوئی ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 76 نمبر پر ہے. سورة القیامہ کے بعد ہے. نزول کے اعتبار سے 98 نمبر، سورة الرحمن کے بعد نازل ہوئی ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 76 نمبر پر ہے. سورة القیامہ کے بعد ہے. ربط ما سبق سے، گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے اس وعدِ قیامت کا تذکرہ فرمایا تو اس صورت میں اللہ رب العزت ماننے والوں کی مزدوری کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے قیامت کے مسئلے کو مان لیا، اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کی، تو اس صورت میں اللہ رب العزت ان کی مزدوری، ان کے اجر و ثواب کا تذکرہ فرما رہے ہیں. دوسری وجہ، گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے اس وعدِ قیامت اور عالم کی فنا کا تذکرہ فرمایا تو یہاں پر اللہ رب العزت قیامت کا مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں مثال کے ذریعے سے. گزشتہ سورت میں آیت نمبر 37 میں اللہ نے فرمایا تھا أَلَمْ نَكُنْ يُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى. تو اس صورت میں اللہ رب العزت دوسری آیت میں بیان فرما رہے ہیں مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، اللہ رب العزت فرماتے ماں باپ اس کے مخلوط نطفے سے میں نے انسان کو جو ہے وہ پیدا کیا. گزشتہ صورت میں آیت نمبر 16-17-18 میں آداب قرآن کا تذکرہ تھا. تو اس صورت میں آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا, یہ قرآن ہم نے اتارا ہے تو اسی وجہ سے جو ہے تم کیا کرو, اس کا ادب کرو, یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس کا احترام کرو, اس کا ادب کرو. یا گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تھا کلا بل تحبون العاجلا وتذرون الآخرہ, حق ہے یہ بات بلکہ تم محبت کرتے ہو دنیا کے ساتھ, وتذرون الآخرہ اور چھوڑ دیتے ہو تم آخرت کو. تو یہاں پر آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں انہا اولا یحبون العاجلا ویذرون وراءہم یوما ثقیلا, وہی مضمون ہے مگر الفاظ جو ہے وہ مختلف ہے. امتیازات اس صورت, سورت ممتاز ہے ابتدائی آیت پر حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, کہ ہر انسان پر زمانے کا ایک وقت ایسا آیا تھا کہ اس کا جو ہے کوئی نام اور نشان نہ تھا. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 2 پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج, ماں باپ کے مخلوط نطفے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے انسان کو پیدا کیا. یہ لفظ کہیں اور نہیں ہے من نطفة امشاج. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 9 پر کہ ایمان والوں کا شیوا یہ ہوگا کہ دوسروں کو کھلائیں گے, ضرورت مندوں کی حاجات کو جو ہے وہ پوری کریں گے بغیر کسی تمے اور لالچ کے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, شرط ممتاز ہے آیت نمبر 10 پر یومن عبوسن قمتریرا, قیامت کا اللہ رب العزت نام ذکر فرما رہے ہیں. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 13 پر لا یرون فیہا شمسم ولا زمہریرا, نہ دیکھیں گے یہ اہل جنت اس جنت میں شمسن گرمی کو, ولا زمہریرا اور نہ سردی کو. سورت ممتاز ہے 16 نمبر آیت پہ قواریر من فضہ, کہ وہاں کے جو گلاس وغیرہ ہوں گے مشروبات جس میں جو ہے اہل جنت کو پلائی جائے گی تو اس کا جو اصل ہوگا وہ چاندی ہوگا. ان شیشوں کا اصل جو ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ وہ چاندی کا ہوگا. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 19 کے بیان پر، اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، اہل جنت جب اپنے نوکروں کو دیکھیں گے تو گمان کریں گے کہ گویا کسی نے جو ہے جنت میں موتیوں کو بکھیرا ہے، سورت ممتاز ہے 20 کے بیان پر کہ جنت میں جنتی جس طرف بھی دیکھے گا نعمتیں نعمتیں ہوگا، وہ ملکن کبیرا اور بادشاہی بڑی ہوگی، سورت ممتاز ہے 21 کے بیان پر اصابر من فضا، سورہ کہف میں تھا اصابر من ذہب، وہاں پر ذہب جو ان کو بھاؤں جو ہے وہ ڈالے جائیں گے بڑے بڑے جو ہے وہ کڑے ہاتھوں میں، تو وہاں پر سونا یہاں پر چاندی، سورت ممتاز 21 آیات پر شرابن طہورا، جو شراب پلائی جائے گی وہ پاک ہوگی، بائیس کے بیان پر ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ تمہارے عمل کا نتیجہ تھا اور تمہارا عمل جو تھا وہ مقبول ہوتا، مقصد سورت اس بات قیامت بے ترقی اور اس بات قیامت کو اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں یہاں پر مثال کے ذریعے سے، بالامثلہ، اس بات قیامت بالامثلہ، اور بیان اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں 12 نعمتوں کا اپنے مکرمین پر، اپنے مومنین بندوں پر، اپنے تابعدار بندوں پر اللہ رب العزت 12 نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، تو مقصد سورت اس بات قیامت بالامثلہ یعنی اس بات قیامت بالترقی اور 12 انعامات کا تذکرہ فرما رہے اللہ رب العزت، 12 انعامات اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں اپنے مومنین بندوں پر جو ان کو جنت میں ملے گی، حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، حل بمانی قد، حل یہ استفہام انکاری ہے، استفہام تقریری ہے، اس کے معنی جو ہے وہ کیا ہے، حل بمانی قد کے ہے، استفہام تقریری، حل بمانی قد، یقیناً آ چکا ہے حلل انسان ہر انسان پر، حین ایک وقت، من الدہر زمانے کا، لم یکن شیئا مذکورا کہ نہ تھا وہ شیئا کوئی چیز، مذکورا ذکر شدہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں حل اتا علی الانسان حل بمانی قد، یقیناً آ چکا ہے علی الانسان، انسان الف لام استغراق کا ہے، نفس انسان پر، ہر انسان پر، حین ایک وقت من الدہر زمانے کا, ہر انسان پر زمانے کا ایک وقت جو ہے وہ ایسا بھی آ چکا ہے. نفس انسان, اولیاء, انبیاء, نیک بد, پرانے, ابھی موجودہ لوگ, آنے والے لوگ, لم یکن شیئا مذکورا, کہ نہ تھا وہ شیئا کوئی چیز مذکورا ذکر شدہ. ہر انسان پر جو ہے زمانے کا جو ہے ایک ایسا پیریڈ جو ہے وہ آ چکا ہے جس میں جو ہے وہ کوئی چیز نہیں تھا, پیدا ہی نہیں ہوا تھا, اس کا جو ہے کوئی نام نہ تھا, اس کا کوئی نشان نہ تھا, کسی بھی عنوان پر جو ہے اس کا کوئی پہچان نہ تھا, وہ کسی عنوان پر جو ہے وہ لوگ اس کو نہیں جانتے تھے, نہ کسی کا جو ہے وہ بیٹا تھا, نہ کسی کا جو ہے وہ بھانجا تھا, نہ کسی کا جو ہے وہ چچا زاد بھائی تھا, نہ کسی کا جو ہے وہ بھتیجا تھا, نہ جو ہے وہ افسر تھا, نہ جو ہے وہ ایم این اے اور ایم پی اے تھا, نہ بادشاہ تھا, نہ مالدار تھا, کوئی چیز نہیں تھی, نہ اس کا نام تھا, نہ اس کا نشان تھا, نہ اس کی کوئی حیثیت تھی, کسی عنوان پر بھی جو ہے وہ اس کا کوئی جو ہے اتا پتا معلوم نہ تھا. نفس انسان, عالل انسان, نفس انسان, ہر انسان پر جو ہے ایک وقت ایسا آیا ہے کہ کسی بھی عنوان پر جو ہے لوگ اس کو نہیں جانتے تھے. کیا تمہارے والدین جو ہے تمہاری پیدائش سے پہلے تمہیں جانتے تھے؟ نہیں. کہ میرا بیٹا جو ہے وہ پیدا ہوگا وہ انجینئر ہوگا, وہ ڈاکٹر ہوگا, وہ بزنس کرنے والا ہوگا, وہ فیکٹری چلانے والا ہوگا, جانتا تھا؟ نہیں. کسی کے وہم گمان میں بھی نہیں آتا تھا کہ فلاں جو ہے وہ پیدا ہوگا یہ کرے گا, فلاں پیدا ہوگا وہ کرے گا. تو ہر انسان پر زمانے کا ایک پیریڈ, ایک وقت, ایک دورانیہ ایسا آیا ہے کہ جس میں اس کا جو ہے وہ نام نشان نہ تھا, اس کی جو ہے وہ کوئی حیثیت نہ تھی, وہ غیر موجود تھا, اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. اللہ نے کرم کیا, اللہ نے احسان کیا, اللہ نے مہربانی کی, اس کو وجود بخشا, اور اس کے بعد جو ہے اس کو نام اور نشان سے نوازا, ان کو عنوان سے عطا کر دیا, پہچان دیا ان کو. جس طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں بھی آپ نے پڑھا 28 نمبر آیت میں, کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. امواتن سے مراد امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ معنی ذکر فرماتے ہیں, وکنتم عدمن, اور تم تھے غیر موجود. اور دلیل ان کی کیا ہے؟ لم یکن شیئا مذکورا, ہر انسان پر ایک وقت آیا تھا جس میں وہ عدم تھا, معدوم تھے, وہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہر انسان پہ ایک وقت آیا ہے, انا خلقنا الانسان, یقیناً پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو, من نطفت امشاج, مخلوط نطفے سے, ماں باپ کے مخلوط نطفے سے, من نطفت امشاج, ماں باپ کے مخلوط نطفے سے, نبتلی ہی, آزمائش کرتے ہیں ہم اس انسان کا, فجان لاہو, بس بنایا ہم نے اس انسان کو, سمیعن دیکھنے والا, و بصیرن, سمیعن دیکھنے والا, بصیرن سننے والا, نہیں سمیعن سننے والا, بصیرن دیکھنے والا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان, یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو, من نطفت امشاج, نطفہ قطرہ, امشاج مخلوط, جس میں ماں باپ کا نطفہ جو تھا وہ کیا تھا, وہ خلط ملت ہو چکا تھا, اس میں مخلوط تھا, دونوں کے نطفے سے جو ہے اللہ نے جو ہے انسان کو بنایا. یہودی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ سوال کیا کہ حضرت اس کے کیا معنی ہوا کرتے ہیں کہ کبھی بچہ جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتا ہے, کبھی بچہ جو ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا یہودی کو کہ اگر ماں کا نطفہ جو ہے وہ غالب آ جائے باپ کے نطفے پہ تو بچہ جو پیدا ہوگا وہ ماں کی طرح ہوگا, اور اگر باپ کا نطفہ جو ہے وہ غالب آ جائے ماں کے نطفے پہ تو بچہ جو پیدا ہوگا وہ کس کی طرح ہوگا, وہ باپ کی طرح ہوگا. تو اس کو کیا کہتے ہیں, من نطفت امشاج, ماں باپ کے نطفے مخلوط نطفے سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. نبتلی ہی, آزمائش کیا کرتے ہمیں اس انسان کی, آزمائش کیا کرتے ہمیں اس انسان کی, وجعلنا سمیعا بصیرا, پس بنایا ہم نے انسان کو دیکھنے سننے والا اور دیکھنے والا, اسباب فہم سے ہم انہیں کو نوازا, ان کو سماعت قوت سماعت سے نوازا, قوت اسی طرح جو ہے قوت بصارت سے ہم نے ان کو نوازا, دیکھنے والا ان کو بنایا, سننے والا جو ہے ان کو بنانا, اور اسی طرح جو ہے اور جگہوں میں بھی آپ پڑھتے ہیں افئدا, سمجھ بوجھ کی اللہ نے ان کو طاقت بھی دی, اللہ نے ان کو کیا دی, سمجھ بوجھ والا بھی بنائے, جس طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ ملک میں. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے فجعلناہ سمیعا بصیرا, پس بنایا ہم نے اس انسان کو سمیعا سننے والا, بصیرا دیکھنے والا, کانوں سے سنو, کیونکہ بچہ جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ کان کو استعمال کرتا ہے, کانوں کو استعمال کرنے کے بعد جب اس کو کوئی آہٹ کوئی آواز سنائی دیتی ہے تو اپنے آنکھوں کو اس طرف متوجہ کر دیتا ہے, اس چیز کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ اپنے نظروں کو دوڑاتا ہے, اور اگر کان جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کی جو ہے وہ کیا زبان بھی جو ہے وہ کام نہیں کرے گی, کیونکہ ہر بہرا جو ہے وہ گنگا بھی ہوتا ہے اور ہر گنگا جو ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو اللہ نے کان دیے, کانوں سے قرآن کو سنو. اگر تم اپنے آپ کو امی کہتے ہو تو کان اللہ نے دیے ہیں, آ کر قرآن کو سنو. اور اگر تم اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہو تو بصیرن, اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہے تو دیکھو قرآن میں سوچ کرو, اللہ نے تمہیں کسی سے پیدا کیا ہے, اللہ نے جو ہے تمہارے ہاتھ میں آئینہ دے دیا ہے, اس میں تم ذرا دیکھ لو, اپنے گریبان میں تم جھانک لو, تمہیں اللہ نے جو ہے وہ کس چیز سے بنایا ہے کہ تم اتنی تکبر کرتے ہو, اتنی مستی کرتے ہو, اتنی سرکشی کر, اتنی بغاوت پہ اتر آ رہے ہو, تم اپنے آپ کو دیکھو تم کیا چیز ہو. ایک بادشاہ جو ہے بڑی مستی میں جو ہے وہ نکلا تھا, اب بڑے ٹھاٹ باٹ بڑے شان و شوکت سے نکلا تھا, راستے میں جو ہے ایک عالم, ایک عالم جو ہے آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ان کی ملاقات ہو گئی, آمنا سامنا ہوا. تو بادشاہ جو تھا وہ بڑی مستی میں تھا, تو بادشاہ نے جو ہے وہ عالم کو کہا کہ تم کون ہوتے ہو میرے راستے میں آنے والے, آپ کو معلوم نہیں تھا کہ میں جو ہے وہ آ رہا ہوں, تو مجھے نہیں جانتے؟ تو عالم نے فوراً کہا میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں. اس نے کہا اولک نطفتن واخرک جیفتن, تمہاری ابتدا بدبودار قطرہ, تمہاری انتہا وہ کیا ہوگی, تم جو ہے بدبودار بن جاؤ گے, لوگ کہیں گے جلدی دفن کرو بدبو آ رہی ہے, اور اس کے درمیان کیا ہو, حامل خضرتن, تم جو ہے اپنے پیشاب کو اٹھانے والے ہو, میونسپل کمیٹی کی گاڑی ہو, درمیان میں جو ہے وہ کہا ہو, جدید اصطلاح تو یہی بنے گی نا کہ تم درمیان میں جو ہے وہ کہا ہو اپنے پیشاب کے اٹھانے والے, پیٹ میں کیا ہے پیشاب ہے اس کو اٹھا کے لے جا رہے ہو, تمہاری یہی حقیقت, ابتدا تمہاری بدبودار, انتہا تمہاری بدبودار, اور درمیان میں جو ہے تم پیشاب اٹھانے والے ہو, تم کیا چیز ہو. بادشاہ بڑے ملامت ہو گئے اور اسے ایکسکیوز کر دیا, اس کو تم جا سکتے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا, وہ خوددار کیوں تھے, سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے وہ خوددار کیوں تھے, اسی طرح جو ہے وہ بڑے بے باک کیوں تھے, اس کی وجہ بنیادی تھی یہ تھی کہ عالم نے جو ہے اپنا ہاتھ کبھی بادشاہ کے سامنے جو ہے وہ نہیں دراز کیا تھا. وہ بادشاہ کے ساتھ ملاقات سے بھی احتراز کرنے والے تھے, وہ بادشاہ کی ملاقات سے جو ہے وہ دور رہنے والے تھے, ان کے تحفہ اور تحائف کو قبول کرنے والے نہ تھے. اسی وجہ سے جو ہے وہ اتنے بے باک بن چکے تھے. اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی. اللہ کے جو شعر ہوتے ہیں حق پرست ہوتے ہیں, اقبال نے اچھی تصویر جو ہے وہ کھینچی ہے, ان کو چلن نہیں آتا. دو ٹوک بات کیا کرتے, کوئی خفا ہوتا ہے تو خفا ہو جائے, بعد میں خود جو ہے وہ خوش ہو جائے گا. ابتدا تو سچ تو کڑوا ہوتا ہے, بعد میں خوش ہو جائے گا کیا ہم نے غلطی کی تھی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فجال نہ ہو سمیع, ایک معنی نبت علی ہی آزمائش کرتے ہم اس انسان کی. دوسری معنی نبت علی ہی پختوں کے معنی اڑو راڑو مونگ دی انسان لارا, اڑو راڑو مونگا دے انسان لڑ, اردو میں کیا بنے گا, الٹ پلٹتے ہیں ہم اس انسان کو. فجان لا ہوں نہیں, دوسری معنی بھی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبت علی اڑو راڑو مونگ دے انسان لڑ, الٹتے پلٹتے ہم اس انسان کو, ابتلا سے نکلا ہے. ابتلا کے معنی امتحان, اور امتحان میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ بندے کو جو ہے اس کو جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے, اس کو چیک کیا, اس کو ٹٹولا جاتا ہے, اس کو جو ہے وہ رگڑا دیا جاتا ہے. منگے چی اکل نو ڈنگ ور گئی, تو اسی طرح جو ہے اس کو جو ہے وہ ٹٹولا جاتا ہے, اس کو کسوٹی پہ جو ہے وہ پرکا جاتا ہے. تو نب تلی ہی کے معنی جو ہے وہ کیا ہے, اس کو جو ہے وہ درجہ بدرجہ علاقہ بنایا, خون کا لوتلا بنایا, اس کے بعد گوشت کی بوٹی بنائی, اس کے بعد ہڈیا, اس کے بعد جو ہے وہ مخلقت وغیرہ مخلقہ, اور اس کے بعد روح پونگی, طفل آیا, طفل کے بعد بچپن لڑکپن جوانی, اس کے بعد بڑھاپا آیا, بات ختم ہو گئی. تو نب تلی الٹتے پلٹتے ہم اس انسان کو ایک سٹیج سے جو ہے وہ دوسرے سٹیج پر اس کو منتقل کیا کرتے. انا ہدیناہ السبیلا, یقیناً ہم نے بیان کیا ہے اس انسان کو السبیلا راستے کا, یقیناً ہم نے بتلایا ہے اس انسان کو, بیان کیا ہم نے اس کو, دکھایا ہے ہم نے اس انسان کو السبیلا راستہ. اما شاکرن, چاہے بن جائے شاکرن تابدار, و اما کفورا, یا بن جائے کفورا ناشکرا نافرمان. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیلا, یقیناً ہم نے دکھلائے اس انسان کو, بیان کیا ہم نے اس انسان کو, ہدایت کے دوسرے معنی, دوسرا مرتبہ ہدایت عام, ہدایت خاصہ مراد اس سے جو ہے وہ بیان ہے. یقیناً ہم نے بیان کیا اس انسان کو, کس کی زبانی, پیغمبروں کی زبانی, وارث پیغمبر کی زبانی, اپنی کتابوں کے ذریعے سے. اما شاکرن یکونو, اما شاکرن بن جائے, چاہے تابدار شاکرن تابدار, و اما کفورا, یا بن جائے نافرمان. اللہ نے ان کو دو راستوں کا جو ہے وہ تعین کر دیا, دو راستے ان کو بتلا دی. وہدیناہ النجدین, سر بلد میں اللہ رب العزت فرماتے وہدیناہ النجدین, اللہ نے ان کو دو راستے دکھلائے, ایک تابیداری کا, دوسرا نافرمانی. سورۃ تغابن میں بھی آپ نے پڑھا تھا, سورۃ تغابن کے اندر بھی آپ نے یہی مضمون جو ہے وہ پڑھا تھا, اما شاکرم و اما کفورا, وہاں پر بھی اسی طرح کا جو ہے کوئی مضمون آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا. اللہ رب العزت فرماتے فمنکم کافروں ومنکم مومنوں, آیت نمبر دو, پس باز ہو گئے تم میں سے اپنے اختیار پر انکار کرنے والے, اور باز ہو گئے تم میں سے جو ہے وہ ایمان والے. اسی طرح جو ہے سورہ کہف میں میرے خیال سے اسی طرح کا مضمون آپ نے جو ہے وہاں پر بھی پڑھا تھا, ذہن میں تھوڑا بہت پڑتا ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے آپ نے اس جیسا جو ہے وہ مضمون جو ہے وہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو جو ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, سورہ کہف میں, یہ آپ نے پاس جو ہے لکھا کرے 29 نمبر آئے سورہ کہف 15 پارہ, فمن شاء قل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن, پس جو چاہے فلیؤمن ایمان لائے, ومن شاء اور جو چاہے فلیکفر فس انکار کرے. بال جو ہے آپ کے کورٹ میں ہے, ماننا اور نہ ماننا آپ کے اختیار میں. اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ سے رد اللہ رب العزت نے فرمایا فرقہ معتزلہ پر. کس پر رد فرمایا؟ فرقہ معتزلہ پر, کہ وہ کہتے انسان اپنے کاموں کا جو ہے خود ہی قادر ہے, خود ہی خالق بھی ہے, خود ہی قادر بھی ہے اپنے کیے پر, اس میں اللہ کا کوئی جو ہے عمل دخل نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے کر کہ انسان یہ خالق ہوتا اپنے کاموں کا اور یہ قادر قدرت رکھنے والا ہوتا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیلا, یقیناً ہم نے دکھلایا ہے اس انسان کو السبیلا راستہ. پھر اللہ نے اس کو راستہ کیوں دکھلایا؟ یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قادر نہیں ہے, یہ قدرت رکھنے والا نہیں ہے, یہ ایک ورنہ یہ خود اپنے راستے کا تعین ہی خود کر دیتا. مگر اللہ رب العزت فرماتے ہم نے اس کو راستہ دکھلایا ہے. یہ کیا ہے؟ عاجز ہے, یہ کمزور ہے. اور دوسرے فرقے جو ہے قدریہ اور اسی طرح جو ہے جوابرہ, ان کا مسلک جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں انسان مجبور محض ہے. انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ مجبور محض ہے, یہ مکمل طور سے جو ہے وہ مجبور ہے, اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان پہ بھی رد, اما شاکرن و اما کفورا. اللہ نے اختیار دیا ہے, یا تابعدار بن جاؤ یا نافرمان بن جاؤ. اگر اختیار نہ دیا ہوتا تو پھر جو ہے یہ بات کہاں سے ثابت ہو جاتی کہ اما شاکرن و اما کفورا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, فمن کو مؤمن ومن کو کافر. پھر یہ باتیں تو بالکل جو ہے وہ ہدیناہ النجدین, یہ باتیں تو پھر غلط ثابت ہو جائے گی. ایک شاعرہ تھی, اس نے ایک شعر کہا تھا, اس نے کہا تھا پھولوں کا بکرنا تو مقدر ہی تلاکن, پھولوں کا بکرنا تو مقدر ہی تلاکن, کچھ اس میں ہواؤں کی سیاست بھی بہت تھی. یعنی ہم جو کیا کرتے ہیں تو کرتے تو ہیں مگر اس میں جو ہے وہ تقدیر کا بھی عمل دخل ہے, کیونکہ ہمارے پیچھے جو ہے وہ لکھا ہے غلط سنس میں. تو جواب میں جو ہے وہ شاعر نے جو ہے وہ جواب دیا کہ تقدیر تو نہیں ہے کہ مجبور تھا انسان, ہر نفس کو اختیار اطاعت بھی بہت تھی. ہر نفس کو اختیار اطاعت بھی بہت ہے, ہر انسان کو اللہ نے جو ہے اختیار دیا اطاعت کرو, تمہیں تو اللہ نے مجبور نہیں کیا ہے کہ بس تمہیں جو ہے تقدیر کے ساتھ جو ہے مجبور کیا تو کہ تم فلاں کام کرو گے فلاں نہیں کرو گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اما شاکرم و اما کفورا. ان اعتدنا للکافرین, یقیناً ہم نے تیار کیا ہے للکافرین کافر لوگوں کے لیے سلاسلہ زنجیر و اغلالن اور توق و سعیرہ اور بھڑکتی آگ. اللہ رب العزت فرماتے انا اعتدنا, یقیناً ہم نے تیار کیا ہے للکافر, للکافرین کافر کے لیے, کیونکہ گزشتہ کہا اما شاکرم و اما کفورا. تو یہاں پر اللہ رب العزت دونوں کے انجام کو ذکر فرما رہے ہیں لف نشر غیر مرتب کے انداز پر. کس انداز پر؟ یہ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا, پہلے کب پڑھا تھا اس کو؟ چلو یہ بتا دو, سب سے پہلے جو ہے یہ جملہ کہاں آپ نے پڑھا تھا؟ لف نشر غیر مرتب قرآن میں. جی سب سے پہلے یہ بتاؤ, پھر اس کے بعد دوسرا کوشچن جو ہے یہی ہوگا کہ لف نشر غیر مرتب سے کیا مراد. جی سب سے پہلے جو ہے یہ جملہ آپ نے کہاں پڑھا تھا قرآن میں؟ نا یار منا مقصد پہ کیوں لینا. جی کم سے کم سورہ فاتحہ بقرہ کی کم سی گرو سورہ بقرہ کی جکل تاس ہو. سورہ بقرہ میں جب تم آیت الکرسی کو پڑھے, آیت الکرسی کے پڑھنے کے بعد اللہ نے دو راستے دکھلا دیے, سبیل الرشد اور سبیل الغی. اس کے بعد جو ہے اس پہ چلنے والوں کا بیان ہوا, اس کے بعد دونوں کے انجام کا تذکرہ تھا, تو اس کے بعد ان کے بارے میں مثالیں ذکر ہی ان کی وضاحت کے لیے, اصحاب الرشد اور اصحاب الغی ان کی مثالیں ذکر ہوئی. تو وہاں پر سب سے پہلے یہ جملہ تھا بطریقہ لف نشر غیر مرتب, سب سے پہلے وہ تھا. اس کے بعد دوسری مرتبہ جب آپ نے اس جملے کو پڑھا تھا وہ سورہ آراف میں پڑھا ہوگا, دوسری مرتبہ سورہ آراف میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا کہ وہاں پر جو ہے تین مسئلے اور ان پر جو واقعات آپ نے ذکر کیے, ہم نے ذکر کیے تھے قرآن نے, تو وہ بطریقہ لف نشر غیر مرتب تھا, اور یہ تیسرا مرتبہ ہوا. ابھی اس کو جو ہے وہ سمجھیے کہ لف نشر غیر مرتب کیا ہوتی ہے, چلو اس کو ذرا بتاؤ. جی نہیں, لف نشر پہلے یہ بتاؤ, لف نشر غیر مرتب, لف نشر, دیکھو لف کے معنی نشر پھیلانا, لف ہاں لپیٹنا, ہاں ایک ہے مرتب ایک ہے غیر مرتب. ہاں آسان سی بات ہے, اگر ایک چیز ہے جانماز اس کو جو ہے آپ نے جس ترتیب سے جو ہے آپ نے اس کو جو ہے وہ کیا کر دیا لپیٹا, سو کو لدا سر چی لگ رہا واڑی دیکھا کہ ہم نہیں تپو سمکڑے دا داولی کئی ہاں نو دی جماعت کے چدا دومر جانی مازو نو پراتی بیا خوچے موسکی دا ٹول را گونڈا وے کنا نو ہاں یہ ساری جو ہے عورتوں کی باتیں ہیں یار, یہ عورتوں کی بات ہے, ورنہ مسجد میں جو ہے یہ سارے جانماز اسی طرح وہ نہیں ہوتے, مولوی صاحب کا جو ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے, اسی طرح جو ہے وہ سارے جانماز جو ہے وہ اسی طرح ہوتے, سو کھول داغا لدا سے نہ راڑی چدا ول راواڑ ہو پدی داغ سکئی ہاں پر تم رکھا غاڑا بانی جڑے دتا ہوتا تالا ول کو رکھ سے چل دی ور سرو گدا لگ زی دی ول راواڑ سو چلو شو بیام پگی کو دیشی. تو یہ ایسی جو ہے انجی بات ہے گلا ہے تو سمجھو یار. اچھا جی سورہ یہ جو ہے لف نشر کے بارے میں پڑھ رہے تھے, جائے نماز میں کہ مسکرا لو دا تو ہما تم ختم الغواڑی. تو یہ جو ہے جائے نماز کو جس انداز سے آپ جو ہے اس کو لب یعنی زمین پر جو ہے آپ پھیلا دے بچھا دے اور اسی انداز پر آپ دوبارہ جو ہے وہ کیا کرے اسی سائڈ سے جس طرف سے آپ نے جو ہے اس کو یعنی کھولا ہے بچھایا ہے اسی انداز سے اگر آپ دوبارہ اس کو لپیٹتے جائے تو یہ ہے لف نشر مرتب ترتیب کے ساتھ. اور اگر تم نے جو ہے پھیلایا اس طرف سے ایک سائڈ سے اور لپیٹ تم اس سائڈ سے کر رہے ہو سر کے سائڈ سے جو ہے وہ تم لپیٹ رہے ہو تو یہ کیا ہے لف نشر غیر مرتب. سمجھ آ گئی؟ تو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں, لف نشر مرتب بھی ہے اور لف نشر مرتب زیادہ ہے قرآن میں, اور لف نشر غیر مرتب جو ہے یہ قرآن میں کم ہے. یہ دونوں علم کے اضافے کے لیے ہوا کرتے ہیں. تو یہاں پر اما شاکرا و اما کفورا, تابعدار کا تذکرہ تو پہلے تھا نا اور نافرمان کا تذکرہ جو ہے وہ بعد میں تھا, تو اگر یہاں پر جو ہے انجام میں بھی تابعدار کا انجام پہلے اور نافرمان کا انجام جو ہے وہ پہلے ہوتا تو یہ کیا ہوتا لف نشر مرتب ہوتا, مگر یہاں پر تابعدار کا تذکرہ پہلے نافرمان کا تذکرہ بعد میں, انجام میں نافرمان کا تذکرہ پہلے تابعدار کا انجام جو ہے بعد میں, تو لف نشر غیر مرتب ہوا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ سرو نہ ڈکوے کو گرو بہ گرو بہ. تو اللہ رب العزت فرماتے انا للکافرین انا اعتدنا للکافرین, یقیناً ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے سلاسلہ زنجیر, واغلالن توک توک پٹا. سمجھ آ گئی؟ پٹا جو ہے وہ جانتے کتوں کو جو ڈالا جاتا ہے, اب امک کی زور کہی دے پر اس رکھا گی سو کو نوکری پلان جم وانڑائی, وسائرا اور بڑکتی آگ, ان الابرارا یعنی کو کاروں کا تذکرہ ہوا, کس کا تذکرہ ہوا؟ اما شاکرن. تو ان الابرارا یقیناً نیکوکار نیک لوگ, یشربونا پیئیں گے, من کاسن شراب کے جام, کان مزاج ہوا کہ ہوگی اس کی آمیزش کافورا کافور سے کافور کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الابرار یقیناً نیک لوگ, ابرار نیک لوگ, شاکر تابعدار, اللہ اور اس کے پیغمبر کے تابعدار, قرآن و سنت کے تابعدار, عقیدتاً اور عملاً جو ہے وہ پرفیکٹ لوگ, یشربون من کاسن پیئیں گے, من کاسن کاسن جام شراب کے جام, ہر چیز جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ پینے کا اپنا مشروب ہوگا, کہاں بلاتا جی نہیں, صرف واقعہ میں, صرف واقعہ میں جو ہے آپ نے ان کے مشروبات کا جو ہے وہ تذکرہ پڑھا تھا. کچھ مشروب اس طرح ہوتا ہے کہ وہ جو ہے پیالی میں اچھا ہوتا ہے, کچھ گلاس میں اچھا ہوتا ہے, کوئی جام میں اچھا ہوتا ہے. پجام کی شملی خون کئی پجام کی خوب خون نے کہی کہنا سمجھ آ گئی, پجام کے چیرے شملی خون کئی پجام کے گجرے اب خون نے کہی اب خوب گلاس کی خون کہی یا دا چیرے ڈیو دل روڑی بے دل چیرے پدل کی روڑی پجام کی روڑی نسنگ بھیس کی گدر پکی نہ معلومی کی او بیا مثال تو سره چې بیا د روړی بیا د سټډو په ګلاس کې روړی نو بیا خو پته نه کیږي چې ډیو دیو که پیپسی دیو که سپرایټ دیو که سره بیا خو لګي پته لګي سمجھ آگی. اور اگر وہ جو ہے شیشے کے گلاس میں ہوگا تو فوراً جو ہے دیکھ کر جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ یار یہ کون سی چیز لائے یعنی لائی جا رہی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الابرار یشربون من کاس یقیناً نیکوکار لوگ یشربون پیئیں گے من کاسن شراب کے جام, شراب کے جام وہ شراب زہر و غواڑم داغی شراب استرگو زدا شراب نغواڑم جامون دے سنبھال کا. تو اللہ رب العزت فرماتے ان الابرار یشربون من کاسن کان مزاج ہوا کہ ہوگی اس کا خلط کافورا کافور کی, اس میں جو امیزش ہوگی وہ کیا ہوگی کافور کی ہوگی. ابھی کافور کیا ہے, آئینن یہ ایک چشمہ ہے, آئینن یہ ایک چشمہ ہے. یشرب بہا عباد اللہ سیراب ہوں گے, یشرب بہا سیراب ہوں گے اس پر عباد اللہ اللہ کے بندے, یفجرونہا تفجیرا جاری کریں گے وہ اس کو تفجیرا جاری کرنے سے. اللہ رب العزت فرماتے آئینن یہ ایک چشمہ ہے, یشرب بہا عباد اللہ یہ دنیا کی جو کافور ہے اس اور اس میں جو ہے وہ کیا ہے, صرف زبان کی یکسانیت ہے, الفاظ کی اشتراک ہے, حقیقت جو ہے وہ زمین اور آسمان سے بھی زیادہ ان میں فرق ہوگا. جس طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا تو وہاں پر جو ہے وہ جنت کی جو پھلوں کا جو ہے وہ تذکرہ تھا, تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہاں پر فرمایا تھا متشابہ, لفظ وہاں پر کیا تھا متشابہ, قرآن وہ اتو بھی متشابہ اور دیا جائے گا ان کو یہ پھل متشابہ, ہم رنگ دنیا مگر نہ ہوں گے ہم ذائقہ دنیا کے, دنیا کے ذائقے کی طرح جو ہے مٹھاس اس میں جو ہے وہ دنیا کی طرح نہیں ہوگی مگر وہ رنگ روغن اس کا جو ہے وہ کیا ہوگا وہ دنیا کی طرح ہوگا. تو یہ صرف نام ہے کافور, اس طرح جو ہے آپ شاعری کی زبان میں سمجھے کہ کافور جو ہے مجاز ہے دنیا کی اور حقیقت جو ہے وہ وہاں پر ہے, سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی, یہاں پر مجاز ہے وہاں پر حقیقت ہے. سشیری ہاں کافور گولے ہو جدے گنگٹان تختہ ہی کہنا کیڑی گنگٹان دے ڈینگی مہنگی تو پارا ڈیر خدے سڑے پکور کے مختلف زیوں کی گولے ملاوی کی بخاری مخاری دی سرب اور داریں گے اروڑی مختلف زیونہ کی دری دی بوینہ چیدے دا مختلف قسم سیزونہ چیدے تختی دا سمرہ ضروری سیزونہ دی دا ٹول دینا تختی آن تر دے چھ مچھو لہم نیز دے نرازی مجھ دا دی دا بوینہ زی ماش چیرے آگا تختی چرمخیہ دا دینا تختی دیکھا دا قیمتی سیزونہ دی دا کیل لینے دے کپڑوں کے چیدے دا پخوانو خوزو بھائی خود دے اسا نوتا سا پدر گافوری لی دلیم نے نہیں چرتا ہاں ماشاءاللہ وہ پخوانے دا کنا. تو یہ جو ہے وہ کیا ہے ये जो है आप अभी भी जो है वो रखे तो ये अखिली मिली नहीं अच्छी सूर्य चुहेदा बदमाशा अंधा ब्रेतो वाला, तो ये करीब नहीं आएंगे। तो आए ना यश रबो बेहा इबादुल्ला, ये एक चश्मा है यश रबो बेहा। शरबा की सिला जब बा वाकिया होती है तो मुराद इससे जो है वो क्या सेराब होना, मड़ेदल, क्या होना, मड़ेदल। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि आम जन्नतियों के काफूर की अमेजिश पिलाई जाएगी, गिलास की बजाय कतरा वाचूलिश, गिलास में कतरा जो है वो डाला जाएगा। मगर ये जो चश्मा है इसे अल्लाह के जो बरगजीदा बंदे होंगे, जो अल्लाह के ताबेदार बंदे होंगे, वो खालिस इसी चश्मे से पियेंगे। आम जन्नतियों को तो एक कतरा जो है वो पिलाया जाएगा आम मशरूब में, काफूर चश्मे का जो है एक कतरा दो कतरे उसमें डाले गए अमेजिश होगी। मगर जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते यशरबु बिहा इबादुल्लाह, अल्लाह हमें इसमें शुमार कर दे। युफज्जिरूनहा तफजीरा, जारी करेंगे वो इसको तफजीरा जारी करने से, जिस तरफ जो है वो चाहे, शमालन जुनूबन उसको जो है वो बहाए, मिसाल मशरकन गर्बन उसको जो है वो बहाए। अपने घर में जो है वो ऊंची बालाखाने पर जो है वो बैठा है और अचानक दिल में आ जाए कि काफूर से जो है मैं कुछ पीना चाहता हूं, फौरन जो है वहां से जो है वो ऊपर आ जाएगा, चश्मा ऊपर आया, ये ऊपर बैठा है और वहां से जो है या तो पाइप के थ्रू जो है इसके मुंह तक जो है वो क्या पाइप सी बन जाएगी, यह मुंह तक आया इसने जो है वो पिया बात खत्म। और या जो है वो क्या वहां पर नौकर वगैरह होंगे वो फौरन जो है वो पेश करेंगे, लीजिए ये काफूर, ये सारा दुनिया में कहा जाता है ड्यू लाओ, पेप्सी लाओ, फला लाओ, फला लाओ, वहां पर फौरन इसको पेश किया जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते युफज्जिरूनहा तफजीरा, जारी करेंगे रवा दवा करेंगे इसे तफजीरा जारी करने से, और उसमें जो मजा होगा और उसमें जो मिठास होगी तो वो क्या है वो तो हम सिर्फ कह सकते हैं, वो तो हम बयान नहीं कर सकते। समझ आ गई कि नहीं आ गई? हम तो सिर्फ जो है वो क्या बयान कर सकते हैं कि इस तरह होगा, मगर हमने तो क्या है हम तो इसकी हकीकत को नहीं बता सकते कि किस तरह ये चीज है, क्योंकि हमने जो है इसको पिया नहीं है या अल्लाह हमें पिला दे उसके बाद कह सकते हैं। चलो और कल पुलेंगे यार बस्ते।